ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो मैं खाली 10-12 मिनट ऐसे ही कहूंगा और 25 उसके बाद राधा गोपीनाथ प्रभु गुजराती माँ कहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी लोग इतना सा हिंदी नहीं आते। तो जो भी भाषा हम कहते हैं, हम बीच बीच हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कहना चाहिए। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। शास्त्र का वचन है कि कलि युग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम यही उपाय है परम गति, कृष्ण का धाम गोलोक धाम प्राप्त करने के लिए है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस हरि कृष्ण संघ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का आधार है शास्त्र, विशेषकर भगवद गीता यथारूप तेन मूल रूपे। सब कुछ जो हम कहते हैं विशेषकर वो सब वचन जो आध्यात्मिक विषय है तो शास्त्र से ही कहना चाहिए। तो भगवद गीता के अनुसार अभी पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचारित और प्रसारित हो गए हैं और अभी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और कि श्री कृष्ण परमेश्वर है इसको मानते हैं। तो कृष्ण केवल हिंदू लोग के लिए नहीं है, कृष्ण भगवान है, ये सभी शास्त्र का सिद्धांत है। विशेषकर श्रीमद् भागवत में व्यास देव ने कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बहुत अवतार है कृष्ण राम नारायण वराह कुर्म मत्स्य वामन नरसिंह इत्यादि, परंतु स्वयं भगवान, भगवान का आदि रूप कौन है? कृष्ण। आधुनिक युग में बहुत काल्पनिक तथाकथित अवतार भी है, परंतु केवल उस वो अवतार वे अवतार जो शास्त्र में बताया गया है, तो ऐसे अवतार ग्रहण करना चाहिए। तो निश्चित है कि कृष्ण भगवान है। कौन भगवान है? कृष्ण। और कृष्ण नाम परम उपाय है, विशेषकर कलि युग में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आजकल लगते सब लोग का मुख्य उद्देश्य है तो दिन में काम करने के पश्चात टीवी देखना, सीरियल देखना, तो उससे क्या होते, सब बेकार है ना। आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए। हम कितने दिन यहां रहेंगे? देहिनो स्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शिशु है तो कुछ दिन के बाद युवक होते हैं और कुछ दिन के बाद मनुष्य होते हैं और कुछ दिन के बाद वृद्ध होते हैं और उसके बाद राम नाम सत्य है, मतलब शमशान लेके जाना है उसका मृत शरीर। परंतु हम आत्मा है, हम शिशु भी नहीं है, हम युवक भी नहीं है, हम मनुष्य भी नहीं है, हम वृद्ध भी नहीं है, हम हिंदू भी नहीं है, हम अहिंदू भी नहीं है, हम सब जीव है। और ये सब, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गुजराती हूं, ये सब अनित्य उपाधि है। हम सब आत्मा है, सब जीव आत्मा है, पशु पक्षी वृक्ष सब वनस्पति ये सब कीट सब आत्मा है। मनुष्य जीवन में अवसर है पारमार्थिक उन्नति करने के लिए। कितने सारे जन्म हमें लिए हैं और इसके बाद और कितना होगा इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके। हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए जिससे हमको इस भौतिक संसार में वापस आना नहीं होगा। तो यही जीवन का उद्देश्य है, ये संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। कृष्ण परम पुरुष परमेश्वर भगवान है और सब देव देवी उनके सेवक है, किंकर है। कृष्ण भक्ति के द्वारा हम आसानी से कृष्ण प्राप्ति कर सकते। इस कलयुग में कृष्ण भक्ति हरि नाम के द्वारा, विशेषकर हरि नाम के द्वारा करना है। तो हमारे विनती है कि आप जो करते हैं आप करो। अगर आप कृषक हो तो खेती में काम करो, आपका दुकान है तो ऐसे करो। परंतु साथ साथ कृष्ण भक्ति को भूलो मत, सीरियल मत देखो, हरे कृष्ण कहो। कैसे प्रस्ताव? टीवी बंद करो, उसका देखने से क्या होते, खाली मन में काम क्रोध लोभ ज्यादा आते हैं, क्या फायदा होते? मनोरंजन मनोनाशन। मनोरंजन का दूसरा नाम, जो टीवी में मनोरंजन होते वो उससे मन नष्ट होते हैं, काम क्रोध लोभ बहुत ज्यादा होते हैं उसको देखने से। तो श्रेष्ठ मनोरंजन है कृष्ण भक्ति में, कृष्ण लीला स्मरण में, कृष्ण नाम गाने में, कृष्ण कथा बोलने में, साधु संग करने में। तो इससे मन संतुष्ट होते हैं और पवित्र होते हैं। टीवी देखने से मनोरंजन होते है परंतु चरित्र साथ साथ चरित्र नाश होते हैं। और कृष्ण भक्ति से हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। तो ये हमारी विनती है, कृष्ण भक्ति करो, सुखी रहो, खेती में काम करने का समय उस समय भी तो हरे कृष्णा गा सकते हैं और इससे आप परम कल्याण मिलेंगे श्री कृष्ण की पूरी कृपा। तो अभी इस विषय के बारे में और विस्तृत रूप से आपकी भाषा में गुजराती में राधा गोपीनाथ प्रभु कहेंगे और हमारी आशा है कि आप सभी लोग तो इस शुद्ध कृष्ण भक्ति से, इस शुद्ध कृष्ण भक्ति जो आपकी प्राचीन संस्कृति है, आप सब लोग एकदम दृढ़ता से इसको ग्रहण करेंगे और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सार्थक बनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बोले हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।